Loving You i Markus Miller w programie trzecim ze swojego debiutanckiego albumu Suddenly opublikowanego w 1983 roku, czyli w czasie wielkich zmian w muzyce, o czym mówił kilka lat temu w trakcie naszego spotkania. No i chciałbym teraz przywołać fragmenty tej rozmowy, a to z powodu dzisiejszego kontekstu, z powodu naszych dzisiejszych syntezatorów, no i stylistyki lat 80., po którą w XXI wieku sięgnął Mr. Crime. Mówi Markus Miller. Early 80s, all of a sudden, they have these machines, you know, that we're making music with. Na początku lat 80. nagle wszędzie pojawiły się maszyny, przy pomocy których była tworzona muzyka. I to było niesamowite, móc pisać muzykę używając automatu perkusyjnego, fortepianu, a następnie przetwarzać to wszystko na komputerze. To wszystko było nowe i ekscytujące. Robił to oczywiście Herbie Hancock na Rocket, a wszyscy inni byli zafascynowani, jak ten proces się rozwija. Teraz jak spoglądam wstecz, to owszem, rozumiem, bo to było nowe. No i w związku z tym wszyscy się tym ekscytowali i szaleli na tym punkcie. Jednak kiedy słucham dziś tej muzyki z wczesnych lat 80., to brzmi to jednak mimo wszystko dość sztywno. Właśnie jak maszyna. You know? Yes, yes, yes. But that was cool, because you know what? Ale to było okej. To był sygnał dla ludzi. Wprowadzamy komputer do muzyki, to będzie ważny etap i trzeba się do tego przyzwyczaić. No i trzeba było się dowiedzieć, jak to działa, jak pracować w ten sposób. Dziś, kiedy słuchamy współczesnych nagrań Herbie Hancocka, to już wcale nie brzmią one tak sztywno. To jest organiczne, mimo że tworzone przy użyciu komputerów. Wtedy musieliśmy po prostu nauczyć się, jak pracować z tymi nowymi narzędziami i jak je rozbudowywać. Teraz mogę powiedzieć, że na początku lat 80. to komputery tworzyły muzykę. Dziś tworzymy muzykę przy użyciu komputerów jako narzędzi. Pewnie dlatego, że najzwyczajniej mamy znacznie większą kontrolę nad nimi, a one są mniej awaryjne i dziś chyba można na nich już nawet improwizować tak, jak improwizuje się na klasycznych instrumentach. Z premedytacją eksponuję początki kariery Markusa Millera, ponieważ no, od tamtego czasu minęło ponad 35 lat. Myślę tutaj o tej działalności stricte wydawniczej, a nie od momentu, kiedy Markus Miller zaczął publicznie występować. No w każdym razie, dawno, dawno temu to było. No i ten czas daje sporą i dużą perspektywę. I tak sobie myślę, czy nie jest przypadkiem tak, no bo dziś Markus Miller, ale też Herbie Hancock, no mówiąc delikatnie, no na pewno Markus Miller zupełnie zmienił styl swojego grania. Nie jest już tak syntetyczny, nie jest tak pociosany jak na początku swojej kariery wydawniczej i solowego grania i solowych płyt. No dziś jego muzyka brzmi zupełnie inaczej. No w każdym razie warto się tutaj zastanowić, myślę, czy po prostu te tradycyjne instrumenty nie wymagają przypadkiem znacznie więcej doświadczenia i wiedzy, żeby sięgać po nie dopiero w dalszej kolejności, jeśli się nie przechodziło takiej klasycznej drogi muzyka. A może jest po prostu tak, że z wiekiem człowiek sam na siebie zaczyna patrzeć jak na jeden wielki komputer, który nie potrzebuje kolejnego komputera, tylko sam jest w stanie przy pomocy mięśni generować muzykę przy pomocy klasycznych instrumentów. Rodzi się też pytanie, czy po prostu, jeśli się jest i postrzega siebie jako, patrzy się na siebie jako na komputer właśnie, który może mieć znacznie więcej możliwości niż pecety, maki, czy po prostu syntezatory, no to czy taka droga, czy taka ewolucja właśnie nie jest w przypadku producentów, w przypadku DJ-ów czymś naturalnym? No bo proszę zwrócić uwagę, że Mr. Crime również przynajmniej w tej przestrzeni publicznej, znanej nam słuchaczom, rozpoczynał swoją przygodę właśnie od prezentowania siebie i prezentowania muzyki z płyt. A dopiero z czasem pojawiła się ta kwestia i wchodzenie w rolę producenta muzyki. Proszę posłuchać, co na temat tego typu myśli, tego typu spostrzeżeń właśnie o traktowaniu siebie i patrzeniu siebie na siebie jak na komputer powiedział mi Markus Miller. Yeah, I think, well, that's true, but also I think that music is simply a reflection of our life, you know? To prawda. Myślę też, że muzyka jest po prostu refleksją o naszym życiu. Tak jak już powiedziałem, kiedyś komputery były zupełną nowością. Kiedy byłem nastolatkiem, nie było przecież tych wszystkich zabawek elektronicznych, z którymi teraz mamy do czynienia. Dlatego kiedy pojawiły się komputery, to w sposób naturalny wszystkich to porwało i zafascynowało. Między innymi dlatego, że to narzędzie pozwoli mi utrzymać utwór w jednym tempie. Dodatkowo, muzycy dzięki komputerom zaczęli pisać szybsze utwory, no i to ich kręciło. Here's a machine that'll help me keep the same tempo for a whole song, you know, music. Kiedy wspominam tamte czasy, to budzą się we mnie pewne refleksje. Jako artysta czuję potrzebę, żeby muzyka, którą tworzę, była czymś zupełnie innym od tego, co jest już znane. Dlatego to, co tworzyłem na początku lat 80., było inne niż to, co robiło się wtedy dookoła. A mogłem to robić, ponieważ bardzo sprawnie poruszałem się w świecie nowinek technologicznych. Moja muzyka nie była wtedy organiczna, zresztą wtedy w ogóle nie używaliśmy takiego określenia. Jednak umiejętność używania i wykorzystywania sprzętu elektronicznego sprawiała, że tworzona przy pomocy komputerów muzyka stawała się bardzo oryginalna. Dziś wszyscy wiedzą, jak wykorzystać technologię. I gdybym teraz chciał, żeby moja muzyka była poza nurtem, musiałbym przestać wykorzystywać elektronikę. Ale paradoks polega na tym, że współcześnie wielu muzyków nie jest w stanie nic stworzyć bez pomocy komputerów. I kiedy uświadomię sobie, że potrafię po prostu wyjść na scenę i zagrać na żywym instrumencie, to postrzegam to jako dar. Jeśli współcześni muzycy potrafią to zrobić, to znaczy, że to ich wyróżnia spośród całej masy. I kiedy czuję, że publiczność potrzebuje więcej energii, to po prostu gram szybciej, bez konieczności wciskania kolejnych guzików. No bo jestem muzykiem i potrafię grać. I to jest właśnie to. Dziś znacznie bardziej organiczny niż w przeszłości. Teraz gitara basowa jest na pierwszym planie, ale kiedyś na równi z wiosłem fascynował się softwarem i wszelakimi nowinkami technologicznymi. This is Markus Miller and you're listening to Trójka, Radio Trójka. A w nim album z numerkiem drugim. Był rok 1984. Ja szedłem do szkoły. Na liście przebojów programu trzeciego królowała skóra IARL, a za oceanem funk i disco łączono z synthpopem. Unforgettable, czyli utwór otwierający kolejny album, drugi album Markusa Millera, a na kolejną w pełni autorską płytę tego genialnego basisty, producenta, no trzeba było czekać prawie 10 lat, co nie oznacza, że był to czas stracony, bowiem właśnie w tym okresie, w tym czasie doszło do jego współpracy z Milesem Davisem. We'll be right back. ten sposób kończy się pierwsza strona tej legendarnej płyty albumu Tutu, opublikowanego, no właśnie, prezentuję go w kwietniu i to był miesiąc, kiedy ta płyta została już nagrana, ale jej premierę przekładano, bowiem Davis chciał wcześniej wypróbować kolejnych muzyków i grać z nimi koncerty. I najpierw odbyła się seria takowych w ramach przeróżnych festiwali jazzowych, a później została opublikowana sama płyta. Starch, czyli kompozycja, którą wyprodukował Marcus Miller. I tutaj warto również zwrócić uwagę na to, że przecież zabawki na tej płycie, sposób jej nagrywania, poza znamienną trąbką samego Davisa, no to większość tych zabawek była bardzo podobna do tych, z jakimi mieliśmy do czynienia przed chwilą na tych dwóch pierwszych płytach Marcusa Millera, a jednak chyba na pewno siła samego Milesa powodowała, że ta muzyka traciła ten element takiej powierzchowności, powiedzielibyśmy chyba troszkę kiczu, dostała znacznie więcej mroku. Ja bym nawet, zresztą tak mam w skojarzeniach, takie mam wrażenie, że gdyby trochę zabawić się tą muzyką dziś, to moglibyśmy otrzymać rasową muzykę elektroniczną, no bo chociażby wybrzmiały przed chwilą utwór, no ma szkielet takowego właśnie. Pewnie też z tego powodu często słyszę od różnych miłośników muzyki jazzowej, jak również twórczości Milesa Davisa, że ta płyta jakoś nie do końca ich przekonuje, a ja przyznam szczerze, że z biegiem czasu coraz bardziej jestem zafascynowany tym albumem. Był rok 1986, kiedy nagrywano, a później opublikowano tę płytę. Rok później, w 1987, Marcus Miller wspólnie z Davisem stworzył muzykę do Siesty. Równie dobry album z nieco inną grawitacją, że się tak wyrażę, bo to była troszkę inaczej pomyślana muzyka. No w każdym razie, jeśli chodzi o rok 86, no to przecież trzeba pamiętać, że w tym czasie w Chicago już prężnie działała scena chicagowskiego house'u. Rok 86 to już prężnie działający turntabliści, wykorzystujący swoje umiejętności nie tylko w hip-hopie, ale w całej gałęzi muzyki popularnej. I chciałbym teraz zatrzymać czas, a właściwie go cofnąć, bo mam dla Państwa pewną ciekawostkę. I tutaj będzie taka klamerka do pierwszego utworu naszego dzisiejszego spotkania, czyli do kompozycji Rocket, na której w swojej autobiografii tak pięknie opowiada Herbie Hancock. Przytaszczyłem na nasze dzisiejsze spotkanie nagranie, które ukazało się również w 1984 roku. Przypomnę, że Rocket to rok 83, ale w 84 roku na siedmiocalowej małej płycie pojawił się utwór Do złudzenia, przypominający Rocket. Nie no, do złudzenia to przesadzam. Ta moja ekscytacja zawsze musi gdzieś za bardzo pójść. No w każdym razie, proszę posłuchać tego nagrania, tej kompozycji. To jest utwór Herbiego Hancocka, zatytułowany Hard Rock. To nagranie jest o rok młodsze od utworu Rockit. Poza siódemką można je znaleźć na płycie Sound System opublikowanej w roku 1984. Zgodzą się Państwo ze mną, że szkielet jest bardzo podobny do nagrania Rockit. Mnie bardzo przypomina właśnie tę kompozycję. I skoro sobie balansujemy na przestrzeni lat 83-84, na przestrzeni płyt Future Shock i Sound System, to proponuję wrócić teraz do tego szoku przyszłości. I tym razem już z 12-calowej epki przedstawić Autodrive Herbiego Hancocka. Ha ha! Jeszcze może na chwilę sięgnę do autobiografii Herbiego Hancocka. Pod koniec lat 70., kiedy sprzęt był coraz lepszy i bardziej zaawansowany, Stevie Wonder i ja zrobiliśmy sobie małe zawody. Kiedy tylko widzieliśmy prototyp nowego syntezatora, obaj natychmiast mówiliśmy producentowi: kupuję takie dwa, pod warunkiem, że dostanę ten o numerze seryjnym 1. Polowaliśmy na fajne nowości. Zawsze kupowałem po 2 egzemplarze. Jeden zapasowy na wypadek, gdyby coś stało się w czasie trasy. Stevie też kupował po 2, a jego kolekcja spokojnie mogłaby trafić do muzeum. A wszystko za sprawą pewnego olbrzymiego zainteresowania tymi piekielnymi maszynami, które pod koniec lat 70., w latach 70. w ogóle i no i przede wszystkim w latach 80. masowo zaczęły wchodzić do muzyki popularnej, dzięki czemu Herbie Hancock w pewnym momencie, jak również mówi w swojej autobiografii, poczuł się jak gwiazda muzyki rockowej, no bo jak wiadomo, utwór Rock It i otrzymał piękny teledysk i był mocno prezentowany w MTV. Swoją drogą proszę sobie w wolnej chwili przypomnieć ten kapitalny obraz właśnie do kompozycji Rock It. I tak sobie pomyślałem, że skoro dzisiaj przyczepię się na dłuższą chwilę Herbiego Hancocka i jego elektrycznego wcielenia, to może warto również przynieść na nasze spotkanie płytę, której był producentem i specjalnym gościem. A na tej płycie Bill Summers, Paul Jackson, Mike Clark i Benny Muffin, specjaliści od muzyki jazzowej i tego elektrycznego wcielenia jazzu, pewnie wiedzą, że myślę tutaj o The Headhunters, o zespole The Headhunters, bo przypomnę, że taką płytę o takim tytule Herbie Hancock w latach 70. wydał i to był również jego wielki triumf. A to, co trzymam w ręku i to, co za chwilę Państwo usłyszą, pochodzi już z lat 90. Proszę zwrócić uwagę, jak brzmienie syntezatorów nagle dostało, no chyba mogę powiedzieć, oddechu, powietrza, pękatości. Tak brzmieli Huntersi w latach 90. Praktykuję buddyzm od ponad 40 lat i wciąż czantuję każdego dnia. Czytam w autobiografii Herbiego Hancocka, jednego z bohaterów naszego dzisiejszego spotkania, który w miniony czwartek skończył 78 lat i bardzo bym sobie życzył i pragnąłbym tego, żeby znowu w swoim elektrycznym składzie, nie akustycznym, elektrycznym, żeby znowu pojawił się w Polsce. I na zakończenie wątku z tym genialnym, fantastycznym gościem, jak sądzę, co prawda nigdy nie miałem przyjemności rozmawiać, ale tak sobie myślę, że to musi być bardzo otwarty człowiek. Proponuję jeszcze jeden utwór z płyty zatytułowanej Return of the Headhunters, płyty opublikowanej w roku 1998. A będzie to rzecz wpisująca się poniekąd w większość dzisiejszych kompozycji i stylistyką, ale też tytułem. Przed nami Funk Hunter. Funk Hunter. To prawie na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania, audycji zrealizowanej przez Halinę Leszczyńską i no i ja w tym całym układzie Michał Margański. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Na sam koniec swoista klamerka, czyli utwór, w trakcie którego po raz pierwszy pojawił się Scratch, zarejestrowany Scratch, bo to rzecz jasna historia, która ma troszkę więcej czasu niż utwór, którym chcę Państwu powiedzieć do usłyszenia i życzyć dobrej nocy. To był rok 1981. Ów Scratch, a właściwie całą masę Scratchy wykonał Grandmaster Flash w kompozycji The Adventure of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. To taka klamerka i utwór, który, no kto wie, którym być może inspirował się również Herbie Hancock. Dobrej nocy Państwu życzymy, a my spotkamy się w Trójce w środę o 11:30 w Nauce Słuchania. Dobranoc. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Bad vibe, ready, tell me everybody slide. DJ spinning, I said my, my. Flash is fast, flash is fast, flash is fast. Flash is cool, Francois, c'est pas, flash ain't no do. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. I was born in Anamush, North Dakota. I